ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤตตอนที่สองธรรมกถาตามคำอาราธนาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2551 ทุกคนเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยวิธีที่ไม่เหมือนกันมีบทบาทมีหน้าที่มีท่าทีต่อการเมืองคนละอย่างถ้าบอกว่าการเมืองเกี่ยวข้องกับพระก็นั่นแน่นอนพระก็เกี่ยวข้องกับการเมืองก็แน่นอนเหมือนกันแต่ต้องถามต่อไปว่าเกี่ยวข้องอย่างไรไม่ใช่เข้าไปยุ่งเลยขอให้หลักนิดหน่อยเวลานี้ญาติโยมก็อาจจะเป็นปัญหาว่าพระนี่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไรหลักการนี้ก็พูดอยู่บ่อยๆก็ไม่เห็นมีใครสนใจนะคือเอาหลักซะก่อนหลักคือพระเนี่ยท่านมีหลักใหญ่เลยท่านเรียกว่าหลักขี้หิสังสักขะพระเนี่ยไม่ให้มีขี้หิสังสักขะแปลว่าไม่ให้คลุกคลีกับคฤหัสถ์แล้วคฤหัสถ์นี่ก็รวมไปถึงนักการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นพระจึงไม่เข้าไปยุ่งเป็นฝักฝ่ายกับนักการเมืองฝ่ายไหนทั้งสิ้นเป็นกลางที่แท้จริงแต่เป็นกลางนี่ไม่ใช่หมายความว่าอยู่ระหว่างกลางนะกลางเนี่ยหมายความว่าเอาความถูกต้องเอาธรรมเป็นหลักคำว่าเป็นกลางที่แท้ก็คืออยู่กับธรรมะมาอยู่กับธรรมะและธรรมะเป็นเรื่องของทุกคนมันก็เลยเป็นของกลางไปหมดเลยไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้นพระก็เช่นเดียวกันต้องไม่เข้าใครออกใครนะเอาธรรมะเป็นเกณฑ์ก็อยู่กับธรรมะก็เป็นตัวแทนธรรมะว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วก็แสดงธรรมะไปแล้วแล้วโยมก็เอาธรรมะเนี่ยไปวัดกันก็ไปนี่ธรรมะนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตั้งเป็นเกณฑ์ไว้เวลานี้เราก็ไม่ค่อยเอาใจใส่แล้วสังคมไทยเราด้วยหลักการที่พระไม่มีขี้สังสักขะไม่เข้าไปคลุกคลีกับคฤหัสถ์รวมทั้งนักการเมืองเนี่ยเราจึงมีประเพณีในทางการเมืองการปกครองมาตลอดเป็นประเพณีการแยกระหว่างอาณาจักรกับศาสนาจักรนะขอให้ท่านดูโยมไม่ได้สังเกตเลยขอให้ไปพิจารณากันนานแล้วเถียงกันอยู่นี่แหละจะเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ประเด็นนี้ไม่สำคัญเท่ากับประเด็นเนี่ยว่าการแยกศาสนากับรัฐแล้วการแยกศาสนากับรัฐเนี่ยมันมีสองแบบแบบไทยขอตั้งศัพท์ว่าเป็น positiveChurch State Separation หรือ Positive Separation of Church and State แต่เดี๋ยวใช้คำสั้นก็พอแล้ว Church State Separation การแยกระหว่างศาสนาจักรกับอาณาจักรหรือจะเรียกว่าแยกรัฐกับศาสนาทีนี้ของเขาเนี่ยเขาเป็นแบบ Negative แบบอเมริกันเป็นต้นเนี่ยชัดเจนเลยคือของฝรั่งทั้งหมดเป็นการแยกแบบ Negative Church State Separationแต่เมืองไทยนี่เป็น positive church state separation ตลอดมาเลยแล้วให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ดีแล้วจึงไปจัดการกับปัญหาเรื่องจะเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนแล้วจะเอาเป็นหรือไม่เอาเป็นเนี่ยก็จะมีวิธีปฏิบัติที่ได้ผลดีทั้งสองอย่างเอาเป็นก็ได้ก็ดีด้วยเอาไม่เป็นก็ต้องปฏิบัติให้เป็นให้ดีแล้วมันจะได้ประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักสังคมของตัวเองเลยว่าเรามีประเพณีที่ว่า positive church state separation อย่างไรอย่างที่ว่าอาตมาก็เคยเล่าตัวอย่างให้ฟังเยอะแยะไปอย่างเรื่องขุนหลวงหาวัดเนี่ยตอนที่กรุงเก่าจะแตกเนี่ยกรุงเก่าจะแตกก็มีพระเจ้าแผ่นดินก่อนที่จะถึงแผ่นดินสุดท้ายเนี่ยมีพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจะสวรรคต ทรงพิจารณาเห็นว่าพระโอรสสองพระองค์องค์พี่นี่ไม่ไหวแน่ขึ้นครองแผ่นดินแล้วจะแย่ก็เลยต้องตั้งองค์น้องก็เลยไล่องค์พี่ไปบวชเขาเรียกว่าตัดหางเข้าวัดไอ้ตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดก็เป็นวิธีดีนะอย่าไปถือว่าไม่ดีก็คือพอเข้าวัดแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองก็เลยเอาองค์พี่เนี่ยไปบวชซะแล้วก็องค์น้องก็คือเจ้าฟ้าอุทุมพรก็ขึ้นครองแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทีนี้พอพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตไปแล้วสิตอนนี้เป็นปัญหาพอสวรรคตไปแล้วพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรนี่เป็นองค์ที่มีพระทัยดีครองแผ่นดินอยู่แล้วเป็นน้องด้วยองค์พี่นะอยากครองแผ่นดินก็สึกออกมาเอาแล้วทีนี้พอสึกออกมาก็เป็นเรื่องแล้วทีเนี้ยก็รู้แล้วว่าพี่จะมาแย่งแผ่นดินแล้วเราจะทำไงดีเจ้าอยู่หัวอุทุมพรนี่ไม่หวงตำแหน่งฐานะอะไรก็เลยสละให้พี่ก็สละแผ่นดินก็ยกแผ่นดินราชบัลลังก์ให้พระเจ้าเอกทัตแล้วเจ้าฟ้าอุทุมพรก็ออกบวชแม่ใช่ไหมเขาออกบวชแล้วก็ไม่ยุ่งกันเป็นวิธีของประเทศไทยในพุทธศาสนาที่ว่า Church State Separation นะแยกกันแต่ว่าเกื้อหนุนกันนะไม่ใช่แยกแบบที่ว่าขัดขวางหรือแย่งผลประโยชน์กันหรือว่าเพราะว่ารังเกียจกันกลัวกันระแวงกันแบบฝรั่งแบบฝรั่งนี่เขาแบบแย่งกันแข่งกันระแวงกันในของเรานี่แบบอุดหนุนกันก็คือว่าการพระศาสนานี่ก็มาเข้าช่วยรัฐในบทบาททางธรรมะในทางศีลทางธรรมเป็นต้นอันนี้ก็คนไหนไปบวชแล้วก็ไม่ยุ่งกับบ้านเมืองบ้านเมืองก็ไม่เข้าไปยุ่งนี่เจ้าฟ้าอุทุมพรท่านก็ไปผนวดพระเจ้าเอกทัตก็ขึ้นครองแผ่นดินต่อมาพม่ายกทัพมาพอมาตีมาตีมาพระเจ้าเอกทัตเห็นว่าไม่ไหวแน่แล้วก็เลยเรียกน้องให้มาช่วยน้องก็ต้องสึกออกมาสิใช่ไหมเนี่ยเนี่ยของไทยเราของฝรั่งเขาไม่ต้องสึกแล้วเขารบเลยเขารบทั้งเป็นนักบวชนั่นแหละนี่ของเราก็ต้องสึกออกมาสึกออกมาแล้วก็มารบพม่าก็ถอยกลับไปพอพม่าถอยกลับไปเจ้าพี่ชักมองแล้วเอ๊ะไอ้เจ้านี่มันอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นกรองแผ่นดินหรือเปล่าก็เลยเจ้าฟ้าอุทุมพรท่านเรียกขุนหลวงอุทุมพรก็ทรงทราบว่าเจ้าพี่ระแวงวะอยากกันนั้นเลยเราก็ไม่ได้ปรารถนาความยิ่งใหญ่อะไรมาช่วยการแผ่นดินบ้านเมืองเท่านั้นพ้นภัยแล้วท่านก็กลับไปบวชอีกแล้วกลับไปบวชต่อมาพม่ามาอีกพม่ามาอีกรบมันจะแตกแล้วแล้วคงมีเหตุอะไรหลายอย่างในพงศาวดารถึงก็เขียนไว้ว่าชาวบ้านเนี่ยตักบาตรเขียนข้อความใส่บาตรเจ้าฟ้าอุทุมพรว่าขอให้ท่านศึกมาช่วยแผ่นดินเถิดบ้านเมืองจะแย่แล้วกรุงจะแตกแน่แต่ตอนนั้นเจ้าฟ้าอุทุมพรท่านตัดสินพระทัยแล้วไม่ศึกนั้นท่านก็ไม่ศึกลงมาแล้วก็กรุงก็แตกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของเรื่อง positive church state separation แบบไทยคือเราจะไม่ยุ่งกันเลยบ้านเมืองกับเรื่องของพระศาสนาแต่ว่ามีวิธีที่กลับมาหนุนซึ่งกันและกันหรือเล่าอีกเรื่องหนึ่งถอยไปสมัยพระนารายณ์มหาราชพระนารายณ์มหาราชก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่ามีความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นอย่างดีตอนนั้นก็ทางฝรั่งเศสนี่เข้ามามากจนกระทั่งมีกองทหารตั้งเป็นป้อมอยู่หลายป้อมทีเดียวแล้วพอใกล้จะสิ้นแผ่นดินเนี่ยทางฝ่ายคนไทยพวกอย่างน้อยขุนนางบางท่านก็ระแวงว่าฟอนคอนเจ้าพญาวิชเยนเนี่ยจะคบกับพวกฝรั่งเศสเนี่ยยึดแผ่นดินแน่ก็ทำไงบ้านเมืองไทยจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นเป็นอาณานิคมก็เลยคิดกู้แผ่นดินก็ไม่ทราบว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดนะอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นกบฏก็คือพระเพทราชากับพระเจ้าเสือก็เห็นว่าบ้านเมืองจะสิ้นแผ่นดินแล้วสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ประชวรหนักแล้วก็เลยเอาทหารมาล้อมวังเลยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นก็ทรงกริ้วมากจนตามพงศาวดารเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉวยพระขันขึ้นมาจะทรงลุกขึ้นมาแล้วก็หมดแรงเป็นลมหรืออะไรลงไปเลยก็ไม่ทรงไม่รู้จะทำยังไงพระองค์ก็รู้แน่ว่าถ้าพระองค์สวรรคตเนี่ยพระเพทราชาและพระเจ้าเสือเนี่ยจะต้องจับขุนนางผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามมากมายประหารชีวิตพระองค์ก็คิดว่าจะต้องช่วยก็ จะช่วยยังไงนี่แหละวิธีของไทยก็วันหนึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ให้ราชบุรุษหรืออำมาตย์ไปที่วัดสมเด็จพระสังฆราชไปขอนิมนต์สมเด็จสังฆราชพร้อมด้วยคณะสงฆ์มาบวชอำมาตย์ราชบริพารสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่เพียงพอจะบวชได้พอมาถึงแล้วเรียบร้อยเข้าที่ดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงดำรัสแสดงความมุ่งหมายของพระองค์แล้วพระองค์ก็กล่าวคำถวายวังเป็นวัดถวายวังแก่พระศาสนาพอถวายวังแก่พระเสร็จสมเด็จสังฆราชพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ทำพิธีผูกสีมาเนี่ยก็ผูกสีมาอย่างโบสถ์เนี่ยก็ทำวังเป็นวัดแล้ววังนั้นก็พระราชนิเวศก็เป็นโบสถ์ชั่วคราวแล้วก็ทำการบวชเอาคนไหนจะมีภัยอันตรายก็ให้บวชซะก็บวชการบวชเสร็จแล้วสมเด็จสังฆราชก็พาพระใหม่เหล่านั้นซึ่งเป็นอมาตย์ผู้ใหญ่นายทหารผู้ใหญ่อะไรที่จะต้องตายนะตามสมเด็จสังฆราชออกไปทหารฝ่ายพระเวทราชาอะไรๆคล้อมวังอยู่เต็มที่ถ้าเป็นออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็ฆ่าตายแน่นอนแต่ว่าไปเป็นพระเขาไม่ทำอะไรเลยก็หมายความว่าอมาตย์ราชบริพารทหารใหญ่เหล่านั้นก็ติดตามสมเด็จสังฆราชไปอยู่วัดแต่ท่านเหล่านั้นการเมืองไม่เข้าไปยุ่งด้วยแต่ท่านก็ไม่เข้ามายุ่งการเมืองนะอันนี้เป็นวิธีที่เรียกว่า Church State Separation แบบไทยแบบพุทธอันนี้เป็นหลักการที่คนไทยเราเนี่ยไม่รู้เรื่องขออภัยต้องใช้คำนี้เวลาเถียงกันก็เถียงกันตอนนั้นเถียงกันเรื่องเนี่ยเรื่องศาสนาประจำชาติบอกให้ศึกษาเรื่องนี้ก็ไม่มีความสนใจเอาใจใส่แล้วมันจะไปได้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องและนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมของตัวเองที่จะต้องเข้าใจนี่เราก็กลับมาสู่เรื่องนี้ก็คือพระเนี่ยเป็นผู้มีหน้าที่ให้ธรรมะกับการเมืองทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้มากมายเรื่องเหล่านี้ธรรมะสำหรับพระราชาก็เรามีทศพิธราชธรรมเอามาจากไหนแล้วก็เอามาจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีจักรวรรดิวัดมีราชสังฆวัตถุเวลาในหลวงจะขึ้นครองราชทุกแผ่นดินแหละก็จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระราชพิธีนั้นก็จะมีการอ่านพวกถ้อยคำที่จะถือว่าเป็นคำสอนทางพระศาสนาให้พราหมณ์อ่านนะไม่ใช่พระอ่านนะพราหมณ์อ่านแต่ว่าเป็นคำสอนทางพระหลักธรรมที่จะต้องมากล่าวในที่ประชุมนั้นสม่ำเสมอก็คือ1ทศพิธราชธรรม2ราชสังฆวัตถุ4 3จักรวรรดิวัตร12สี่ขัตติยพละห้านะเนี่ยธรรมะสำหรับนักปกครองไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินเคยพูดบอกว่าเนี่ยเวลานี้เราเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจากราชาธิปไตยมาเป็นประชาธิปไตยอำนาจก็เปลี่ยนจากพระมหากษัตริย์มาอยู่ที่ประชาชนแต่ว่าประชาชนก็มีตัวแทนมีสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีรัฐบาลมีคณะบริหารก็เหมือนกับว่ามารับอำนาจรับพระราชอำนาจมาก็บอกว่าเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยรัฐบาลรับพระราชอำนาจมาเนี่ยแต่รับพระราชธรรมมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญเมื่อรับพระราชอำนาจมาต้องรับพระราชธรรมด้วยถ้าไม่รับพระราชธรรมมาสุขภาวะทางการเมืองต้องเกิดปัญหาแน่นอนก็เวลานี้ไม่รู้นะญาติโยมบ่นกันเนี่ยต้องแก้ให้ได้ถ้าท่านใดเป็นนักการเมืองก็ต้องช่วยโดยที่ว่านำราชธรรมนี่แหละมาเพราะเวลานี้เราใช้พระราชอำนาจกันเต็มที่แต่ว่าพระราชธรรมนี้ไม่เคยพูดถึงพระราชธรรมท่านไม่ได้ให้ไว้สำหรับองค์พระมหากษัตริย์องค์เดียวก็คือให้สำหรับผู้ปกครองบ้านเมืองนั่นเองราชธรรมทั้ง4หมวดที่ว่ามาเนี่ยคิดว่านักการเมืองไทยทุกคนจะต้องคล่องถ้าคล่องได้ก็จะดีและปฏิบัติตามเนี่ยเริ่มตั้งแต่หนึ่งธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่เอาหลักการเอาธรรมะเป็นหลักใหญ่เป็นเกณฑ์ตัดสินทุกอย่างไม่ใช่ว่าเอาความชอบใจของตัวหรืออัตตาธิปไตยอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้เราก็มาพิจารณาเรื่องเนี้ยเรื่องบทบาทที่ว่านี่ก็แปลว่าพระเนี่ยท่านก็มีบทบาทเกี่ยวข้องโดยให้ธรรมะแก่การเมืองกับนักการเมืองท่านก็เป็นกลางหมดนะก็เป็นเรียกว่าต้องเป็นหลักให้แก่สังคมนี่สังคมนี่มันก็รวมหมดแหละทั้งนักการเมืองทั้งประชาชนทุกหน่วย แต่นี่ถ้าเขาไปแยกกันอีกว่าสังคมนี้แบ่งเป็นนักการเมืองหรือฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประชาชนอ้าวพระก็ต้องเป็นหลักให้แก่ทั้งสองฝ่ายก็ต้องเป็นกลางไม่เข้าใครออกใครก็เป็นหลักแก่ทั้งสองฝ่ายหรือเขาจะแยกกันไปอีกเป็นกี่ฝ่ายเช่นว่านักการเมืองก็จะแยกกันไปอีกเป็นกี่พรรคพระก็ต้องเป็นหลักให้แก่ทุกพรรคเหมือนกันนั่นก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยคือเป็นกลางโดยอยู่กับธรรมะไม่ใช่เป็นกลางล่องลอยนะเป็นกลางเดี๋ยวนี้เขาเป็นกลางล่องลอยอยู่ระหว่างกลางไม่รู้ไปไหนนะเป็นกลางเนี่ยมันต้องมีหลักเป็นกลางก็คืออยู่กับธรรมะอยู่กับความถูกต้องอยู่กับความจริงแล้วก็ให้หลักให้ธรรมะให้ความถูกต้องให้ความจริงอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าสังคมมันจะหย่อนหรือมันนึกไม่ถึงไอ้เรื่องธรรมะนี่ว่าเป็นยังไงพระก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้ออกมาแล้วเราก็ใช้หลักเนี่ยมันก็ใช้ได้ทุกระดับและการปฏิบัติที่ดีงามเนี่ยเราใช้ปัญญาใช้ธรรมะเป็นเกณฑ์แล้วมันจะมีทางที่จะพิจารณาตัดสินโดยไม่มาตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์ความรู้สึกแล้วความป่วยทางอารมณ์หรือทางจิตใจและความป่วยทางปัญญามันก็จะหายไปแล้วสุขภาวะก็จะดีไปหมดถ้าสุขภาวะทางปัญญากับสุขภาวะทางจิตใจมาแล้วเนี่ยสุขภาวะอื่นจะตามมาได้ง่ายมากท่านให้ไว้เกณฑ์เหล่านี้มันใช้ได้หมดเช่นแม้แต่โจรก็ยังต้องมีจริยธรรมเมื่อกี้เราพูดถึงชาวบ้านบอกว่าเออเราก็มีธรรมะสำหรับวัดว่าได้กี่คะแนนโจรก็มีเหมือนกันนะในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าตรัสไว้พระสูตรหนึ่งไม่ใช่สูตรหนึ่งสองสูตรเลยโจรสูตรนั่นน่ะเคยได้ยินไหมโจรสูตรที่หนึ่งโจรสูตรที่สองโจรสูตรนี่อ้าวพระสูตรหนึ่งว่ายังไงพุทธเจ้าตรัสอันนี้จะถือว่าเป็นจริยธรรมของโจรก็ได้นะและโจรโบราณในเมืองไทยถือด้วยนะท่านเราไปดูละคนไทยโบราณเนี่ยโจรก็ยังมีจริยธรรมและโจรมีจริยธรรมแน่นอนมันดีต่อบ้านเมืองดีต่อประชาชนมากกว่าโจรไม่มีจริยธรรมในขณะที่เราไม่สามารถไม่มีโจรก็ขอให้มีโจรที่ดีหน่อยใช่ไหมทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้ก็โจรสูตรก็บอกว่ามหาโจรประกอบด้วยองค์8ประการจะไม่ย่อยยับฉับไวแต่จะอยู่ได้นานว่างั้นอ้าวว่ายังไงองค์8ประการ1ไม่ทำร้ายผู้ไม่ทำร้ายเขาไม่สู้อย่าไปทำร้ายเขาเขาไม่ทำร้ายอย่าไปทำร้ายเขา2ไม่ปล้นเอาจนเขาหมดตัวนะ2 3ไม่ลักพาสตรี4ไม่ข่มเหงกุมารีนะไม่ข่มเหงเด็กผู้หญิง5ไม่ปล้นบรรพชิตนะคือไม่ปล้นพระสงฆ์6ไม่ปล้นพระคลังหลวงแล้วก็ต่อไปไม่ทำการประชิดถิ่นเกินไปประชิดถิ่นนี่หมายความว่าไงก็ถิ่นที่ตัวอยู่นะเป็นทำการประชิดถิ่นนะก็จะเดือดร้อนมากแล้วก็ข้อสุดท้ายบอกว่าฉลาดในการเก็บนะในการเก็บรักษาเอ้นี่ครบ8หรือเปล่าไม่ทราบนะครบนะเอาละเนี่ยนี่ก็เป็นจริยธรรมของโจรเราจะได้ยินว่าโจรสมัยโบราณเนี่ยชาวบ้านเขารู้กันนะถ้าโจรพวกนี้เป็นหัวหน้าใหญ่แล้วเขาจะถือจริยธรรมเคร่งมาเรื่องเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยนั้นเวลานี้มันขาดหลักไปหมดแม้แต่โจรก็ไม่มีจริยธรรมใช่ไหมทำการปล้นกันไม่มีหลักเลยเนี่ยแล้วบ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงสังคมมันก็งอนแงนเต็มทีอย่างที่ว่าแม้แต่งานวัดก็ไม่มีแล้วกินเหล้ากันงานศพก็ไม่เคารพต่อคนตายกินเหล้ากันอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วสังคมมันจะเหลืออะไรล่ะนั้นมันจะต้องมาชำระสะสางสังคมนี้ยกเครื่องกันใหม่นั่นก็เอาธรรมะนี่แหละกลับมาแล้วธรรมะอยู่ได้ที่คนก็คือคนคือโยมทุกคนเนี่ยต้องตั้งหลักขึ้นมาว่าเวลานี้สังคมมันป่วยการเมืองมันป่วยศาสนาป่วยอะไรต่ออะไรป่วยเรานี่แหละต้องตั้งหลักขึ้นมาและช่วยกันมาตั้งเจตนาให้ดีจิตใจที่ดีแล้วก็ปัญญามาแล้วช่วยกันคิดแก้ไขหาทางและใช้ธรรมะเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างที่ว่าถือธรรมเป็นประมาณเอาหลักการเป็นเกณฑ์เนี่ยต่อไปนี้เราก็เดินหน้าได้นี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่คิดว่าจะช่วยเรื่องของประเทศชาติสังคมเรานี้ได้อาตมาภาพก็พูดมาได้พักหนึ่งแล้วเห็นได้ข่าวว่าโยมอยากจะให้เป็นระยะเวลาตอบปัญหาบ้างไม่ทราบว่าตัวเองได้พูดจบประเด็นหรือเปล่าถ้าไม่จบไม่หมดก็เอามาตอบกันตอนที่มีคำถามนี้กันแล้วกันเจริญพรถ้างั้นอาตมาเอาไปว่าช่วงบรรยายนี้พูดเท่านี้ก่อน ต่อไปนี้ก็ขอให้โยมถามปัญหาเชิญจ้ะเลยพ่อเชิญ จริงๆคือท่านตอบคำถามหมดแล้วล่ะค่ะ เอาตอบไป ตอนแรกอยากจะเรียนนิมนต์ถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองที่มันรุ่มร้อนในขณะนี้ค่ะแต่ว่าเผอิญท่านก็ได้ตอบมาหมดแล้ว เลยเอาอย่างนั้นเลยเอากลายเป็นตอบไปแล้วการเมืองร้อนใจเราอย่าร้อนใจเราสบายมองเป็นแล้วไม่เล่าร้อนไปด้วยมองเป็นสนุกบ้างอะไรบ้างแต่อย่าเอาแต่สนุกนะคนที่ทำเรื่องให้สนุกได้เนี่ยเป็นคนมีความสามารถแต่คนที่เอาแต่สนุกในใจไม่ได้เนี่ยก็พัฒนาความสามารถให้ทำเรื่องที่มันน่ากลัวเป็นเรื่องสนุกซะแล้วเราก็จะได้พูดกันได้สบายๆแต่ถ้ามัวเอาแต่สนุกแล้วอยู่ในความประมาทบ้านเมืองก็ล่มจมพินาศแน่ทีนี้คุณหมอกาญจนาเป็นผู้บอกใช่ไหมล่ะบอกว่าให้เวลาในการตอบคำถามนั้นคุณหมอมีคำถามอะไร มีผู้มาตามคุณหมอสมยศเป็นไหนบอกเวลานี้ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจิตว่างก็เลยผม อ๋อเนี่ยต้องตั้งท่าทีใหม่คือตอนนี้สังคมป่วยการเมืองป่วยศาสนาป่วยเราก็ต้องตั้งหลักขึ้นมาเอาคนเราเนี่ยมาเป็นผู้กลับไปรักษาสังคมแต่ที่อาตมาอยากจะย้ำและลืมพูดไปก็คือเมื่อสังคมนี้รับผลแห่งกรรมของตนเองแล้วจะแก้ไงการแก้เนี่ยท่านเรียกว่าปฏิกรรมเวลานี้เราเอาคำว่าแก้กรรมมาใช้กันเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปหน้าจะเรียกว่าหน้าอเนกอนาถก็ได้แก้กรรมของท่านนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะท่านเรียกว่าปฏิกรรมเราเอาคำว่าปฏิกรรมมาใช้กันหลายความหมายเช่นฆ่าปฏิกรรมสงครามเป็นต้นแล้วก็ปฏิกรปรมาณูคำว่าปฏิกรปฏิกรรมเนี่ยศัพท์เดียวกันในภาษาพระนี่ท่านใช้เป็นศัพท์หลักสำคัญแล้วคนไทยเนี่ยแทบจะไม่พูดถึงเลยหลักปฏิกรรมนี่หลักใหญ่ถ้าอะไรมันเสียหายมันเสื่อมโทรมหรือทำไปแล้วมันผิดพลาดให้ปฏิกรรมปฏิกรรมก็คือการแก้ไขก็ต้องตั้งเป็นกระบวนการแก้ไขเลยเวลานี้สังคมของเราเนี่ยถึงเวลาปฏิกรรมแล้วต้องเข้าขั้นนี้แล้วแล้วไปศึกษาหลักปฏิกรรมซะหลักปฏิกรรมพูดง่ายก็คือหลักการแก้ไขกรรมที่มันไม่ดีบกพร่องอะไรไปต้องแก้ปรับใหม่ให้หมดหลักปฏิกรรมนี่ใช้ในทางพระวินัยมากแม้แต่การปรงอาบัติก็เรียกว่าเป็นปฏิกรรมชนิดหนึ่งก็แทบจะเป็นขั้นต้นเลยของปฏิกรรมการปวารณาสังฆกรรมนั่นก็เป็นปฏิกรรมแล้วก็ถ้ามีพระองค์ใดองค์หนึ่งไปทำผิดต่อพระพุทธเจ้ามาขออภัยพุทธเจ้าก็ให้ปฏิบอกว่าปฏิกรรมซะปฏิกรรมการแก้ไขเราไม่รู้จักใช้แล้วก็ปัญหาสำคัญที่สุดนี่แง่หนึ่งก็คือหลักในการแก้ไขเห็นไหมบอกว่าสังคมไทยหรือคนไทยเรากำลังรับผลที่สมกับกรรมของตนกรรมของตนก็คือกรรมของคนทั้งสังคมนี้ที่ทำกันมาเป็นเวลายาวนานก็ทำไงก็เป็นปัญหาคนเป็นปัญหาคนลึกลงไปปัญหาคุณภาพคนก็ต้องเอากันให้จริงจังเรื่องการพัฒนาคนการแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพของคนในเรื่องใหญ่ที่สุดสังคมไทยเวลานี้สังคมไทยนี่เป็นสังคมที่หนึ่งอ่อนแอมากอ่อนแออย่างยิ่งอ่อนแอทางกายยังไม่เท่าไหร่กายพอมีกำลังอยู่แต่อ่อนแอทั้งจิตใจหนึ่งละไม่มีกำลังใจอ่อนแอที่ร้ายที่สุดอ่อนแอทางปัญญาถ้าอ่อนแอทางปัญญาแล้วแย่ที่สุดเลยสังคมจะเอาดีไม่ได้ต้องมีความเข้มแข็งทางปัญญาสร้างความเข้มแข็งทางปัญญาขึ้นมาแล้วจะไปได้ความเข้มแข็งทางจิตใจและอะไรจะตามมาหมดเลยนี่สังคมของเรานี่แสดงสภาวะอ่อนแออย่างไรหนึ่งความรุนแรงความรุนแรงแสดงถึงความอ่อนแออ้าวความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอขอตั้งเป็นข้อศึกษาไว้จริงไหมจริงความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอคนอ่อนแอไม่มีทางที่จะรักษาใจเข้มแข็งเขาต้องวู่วามต้องแสดงออก อะไรต่ออะไรไปเกิดเป็นความรุนแรงขึ้นมาเพราะความอ่อนแอนั้นคนของเราไม่มีความเข้มแข็งแล้วก็อ่อนแอปล่อยตัวไปตามกระแสการเสพบริโภคไม่ได้มีความยับยั้งพิจารณาทางปัญญาแล้วก็ไม่มีความอดทนเข้มแข็งที่จะรอผลจากการกระทำของตนเองคนเราต้องอยู่ด้วยความหวังมีความหวังก็ดีแล้วแต่อย่าหวังแต่ต้องก่อนต้องหวังผลต้องรอหวังผลจากการกระทำของตนต้องหวังรอผลจากการกระทำของตนไม่ใช่หวังรอผลจากเทวดาโดนบันดาลหรือว่าหวังผลจากคนเขาบันดาลให้หวังผลที่คนอื่นบันดาลให้นี้แสดงว่าอ่อนแอนี่สังคมไทยนี่เป็นสังคมเวลานี้เป็นสังคมรอผลดลบันดาลจะเป็นสังคมที่เทวดาบันดาลหรือสังคมมนุษย์บันดาลก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ต้องมีความเข้มแข็งถ้าเราจะให้สังคมเข้มแข็งเราก็จะต้องให้คนเนี่ยมีความเข้มแข็งที่จะรอผลจากการกระทำของตนแล้วเขาก็มีความหวังจากการกระทำถ้าหวังผลจากการกระทำและรับรองเดินหน้าแน่พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยเราเป็นกรรมวาทีเราเป็นวิริยวาทีเราเป็นผู้สอนหลักแห่งการกระทำเราเป็นผู้สอนหลักแห่งความเพียรพยายามนี่คือท่านจะเอาสองคำนี้เป็นชื่อพุทธศาสนาก็ได้นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยเราเป็นกรรมวาทีเราเป็นวิริยวาทีก็นี่คือชื่อพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็เป็นเรียกสั้นๆว่ากรรมวาทวิริยวาทเป็นศาสนาแห่งการกระทำเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามถ้าคุณไปหวังผลจากเทวดาโดนบันดาลก็แสดงว่าหมดหล่นจากพุทธศาสนาแล้วนะและเวลานี้สังคมไทยเป็นไงรอผลโดนบันดาลไม่อยากทำอะไรแต่อะไรก็กลายเป็นคนเปลี่ยไม่มีกำลังแล้วคนอ่อนแออย่างนี้ชุมชนก็อ่อนแอสังคมก็อ่อนแอมันจะไปไหวยังไงเพราะนั้นคนอย่างนี้ก็ไม่สามารถสร้างสรรค์สังคมแก้ปัญหาสังคมไม่ได้ก็รอการบันดาลจากภายนอกอันนี้มันก็พออย่างนี้คนก็ป่วยแหละชุมชนนั้นบ้านเรือนอะไรต่ออะไรนั้นก็ป่วยไปหมดป่วยด้วยความอ่อนเปลี้ยใช่ไหมความอ่อนแอเปลี้ยไม่มีกำลังถือเป็นความป่วยอย่างหนึ่งอันนี้เขาอ่อนเปลี้ยไปหมดก็เป็นคนป่วยพอชาวบ้านชุมชนชาวบ้านหมู่บ้านป่วยต่อไปทั้งจังหวัดก็ป่วยต่อไปประเทศไทยก็ป่วยทำให้ไทยเข้มแข็งขึ้นมาต้องพัฒนาคนไม่ใช่ไปโมเกรงใจเวลานี้จะเอาแต่ใจชาวบ้านกันเอาใจจะให้เขารักหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเอาใจต้องให้ความหวังจากการกระทำไปสนับสนุนให้เขาทำคุณขาดทุนขาดรอนอะไรจะอะไรช่วยนะแต่คุณต้องทำนะว่างั้นนะอันนี้สำคัญที่สุดแล้วเขาจะเข้มแข็งเพราะนั้นสังคมไทยเวลานี้ที่ว่าทรุดโทรมมากจนวิกฤตเอ่ยเนี่ยเราจะหยุดแค่เอาวิกฤตเป็นโอกาสเวลานี้ไม่พอหรอกเอาวิกฤตเป็นโอกาสจะเอาโอกาสนั้นทำอะไรเวลานี้โอกาสที่จะต้องใช้คือเป็นโอกาสสำหรับสังคมไทยที่จะทำแบบฝึกหัดสังคมที่จะเจริญแม้แต่ชีวิตคนที่เจริญเด็กที่จะเจริญเนี่ยจะมีปัญญาจะสำเร็จการศึกษาอย่างดีต้องทำแบบฝึกหัดมากๆสังคมไทยเราเนี่ยต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆแล้วเวลานี้สังคมมีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะเลยแล้วเราจะเข้มแข็งแล้วเราจะเจริญเราจะพัฒนาด้วยการทำแบบฝึกหัดนี่แหละตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่จะต้องทำแบบฝึกหัดกันแล้วต้องลุกขึ้นมาทำแบบฝึกหัดแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็อย่าแค่มาปฏิบัติธรรมพอให้ใจสบายหายทุกข์กลายเป็นนักหลบหลีกปัญหาไปซะนี่อย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมต้องให้ใจเข้มแข็งให้เกิดปัญญาตั้งท่าทีของจิตใจให้ถูกแล้วจะได้กลับไปอย่างกระปรี้กระเปร่าเข้มแข็งปัญญาสดใสคราวนี้ละสู้เต็มที่เลยคราวนี้จะทำอะไรก็ทำได้ผลยิ่งขึ้นเพราะนั้นเดี๋ยวสมาธิจะกลายเป็นขอภัยเป็นสมาธิกล่อมไปสมาธินี้ท่านไว้เพื่อจะให้เป็นฐานของปัญญาถ้าใครไม่เอาสมาธิเป็นบาดฐานของปัญญาแสดงว่าสมาธินั้นอุดตันนะถึงทางตันแล้วนั้นธรรมะทุกอย่างนี้ ป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการส่งต่อไปสู่จุดหมายถ้ายังไม่ถึงจุดหมายแล้วอย่าหยุดและอย่าให้ขาดลอยองค์ประกอบทุกอย่างจะขาดลอยไม่ได้จะปฏิบัติธรรมข้อไหนต้องถามทันทีว่าไอ้ธรรมะข้อนี้จะส่งต่อสู่ธรรมะข้อไหนและมันจะเป็นส่วนเอื้อแก่จุดหมายใหญ่ได้อย่างไรจุดหมายใหญ่พุทธศาสนาคืออะไรแล้วอันนี้มันจะเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนเอื้อเป็นตัวปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเข้าถึงจุดหมายนั้นอย่างไรถ้าตอบไม่ได้แสดงว่ายังตกยังสอบตกอยู่ก็ต้องก้าวหน้าต่อไปอันนี้ต้องเดินหน้าไปเรื่อยพุทธศาสนานั้นจุดหมายของชีวิตของบุคคลคือนิพพานใช่ไหมแล้วนิพพานแล้วทำไงนิพพานแล้วเขาจะทำการเพื่อโลกเพราะว่าเขาไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนนิพพานคืออะไรตอบได้หลายแง่นิพพานในแง่หนึ่งคือผู้ที่หมดกิจที่ต้องทำเพื่อตนเองไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองแม้แต่ความสุขเออว่างั้นนะหมายความว่าความสุขมันก็เต็มอยู่แล้วคนธรรมดานี่เขาต้องหาความสุขพระอรหันต์เป็นผู้มีความสุขอยู่ในใจเต็มเปี่ยมตลอดเวลาคือความสุขที่ไร้ทุกข์เนี่ยความสุขนั้นจึงสมบูรณ์เพราะไม่มีทุกข์สองความสุขนั้นเป็นอิสระไม่พึ่งพาไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่ขึ้นต่อวัตถุเสพไม่เป็นความสุขที่พึ่งพาแต่เป็นความสุขที่เป็นอิสระแล้วก็สามเป็นความสุขที่มีประจำตลอดเวลาเป็นคุณสมบัติประจำตัวอันนี้คือนิพพานนิพพานนี้ตอบในแง่ความสุขหรือตอบในแง่หนึ่งก็อย่างที่ว่าอ้าวในเมื่อคุณมีความสุขอยู่ในใจเต็มที่ตลอดเวลาเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งใดแล้วแล้วก็คุณก็ไม่ต้องหาความสุขคุณก็ไม่ต้องทำอะไรเพื่อตัวเองไม่ต้องทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วตัวเองก็มีปัญญามีความสามารถอยู่เต็มที่เพราะกว่าจะพัฒนามาเป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานได้นี่โอ้ผ่านมาเยอะเลยเก่งเต็มที่เลยตอนนี้ก็เอาความสามารถของตัวเองนี่ไปทำเพื่อโลกนั้นสองอย่างเนี่ยสำคัญมากบุคคลนิพพานทำการเพื่อโลกอันนี้คือจุดหมายพุทธศาสนาและยิ่งคนไหนระหว่างพัฒนานี่ยิ่งใกล้นิพพานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสามารถที่จะทำการเพื่อโลกได้ดีขึ้นเท่านั้นด้วยเพราะว่าเขาจะมีความพึ่งพาเป็นต้นน้อยลงพึ่งตัวเองเป็นอิสระมากขึ้นเป็นต้นและมีความสามารถมากขึ้นด้วยเช่นมีสติปัญญามากขึ้นนั้นตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญที่ว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาแล้วแล้วอย่างที่ว่าต้องปฏิกรรมแล้วปฏิกรรมสำคัญก็ต้องแก้เรื่องคุณภาพคนคุณภาพคนไทยเป็นเรื่องใหญ่อย่างยิ่งจะมานอนใจอยู่ไม่ได้แล้วก็เรื่องปัญญาเนี่ยผู้ที่เป็นผู้นำก็ต้องมีปัญญาให้คนเห็นเมื่อคนเห็นแล้วคนในสังคมนั้นจะมีศรัทธาคนที่ยังต้องพึ่งคนอื่นยังมีปัญญาไม่สมบูรณ์เนี่ยก็อยู่ด้วยศรัทธาคนมีศรัทธาแล้วจะมีสุขภาวะขึ้นมาเยอะเลยศรัทธาเนี่ยมันคุณสมบัติในทางจิตใจที่สำคัญเป็นตัวเชื่อมกับปัญญาไม่ใช่ศรัทธางมงายไม่ใช่ศรัทธามืดบอดนะแต่ศรัทธาในคุณธรรมความดีศรัทธาในปัญญาความสามารถอย่างผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองมีคุณธรรมมีจิตใจดีมีความประพฤติดีมีปัญญาแก้ปัญหาได้เก่งประชาชนก็มีศรัทธาพอประชาชนมีศรัทธาในบ้านเมืองในนักการเมืองในผู้บริหารประเทศชาติเนี่ยสุขภาวะมาทันทีเลยเวลานี้ที่มันเป็นปัญหาสุขภาวะมากมายเพราะปัญหาหนึ่งคือขาดศรัทธาศรัทธาเวลานี้กระปรกกระเปรี้ยเสื่อมหรือถ้าจะไม่มีใช่ไหมเลยบอลเนี่ยวิกฤตศรัทธาก็คือการขาดศรัทธาเวลานี้คนไม่มีศรัทธาเวลาเห็นพระแล้วไม่ศรัทธาใจเราก็เสียเวลาเห็นผู้บริหารประเทศชาติไม่มีศรัทธาใจเราก็เสียแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นต่อวิถีชะตากรรมของสังคมอะไรต่ออะไรเป็นต้นมันก็หมดแหละสุขภาวะมันก็หงอยเหงาเศร้าหม่นหมองอะไรต่ออะไรไปหมดหดหิวท้อแท้แต่ถ้าเรามีศรัทธาขึ้นมานะเห็นท่านผู้ที่ทำงานเป็นผู้นำมีจิตใจดีมีปัญญาอะไรต่ออะไรความสามารถเจตนาสุจริตทำอะไรต่ออะไรตั้งใจเพื่อประชาชนทำการเพื่อประโยชน์สุขสังคมอย่างแท้จริงเนี่ยศรัทธามันมาเพราะศรัทธามานี่ใจเขาเนี่ยหายป่วยเพราะนั้นศรัทธานี่เป็นตัวสำคัญที่จะเชื่อตัวเชื่อมระหว่างนี้ในขณะที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องพยายามแก้ปัญหากับสังคมเนี่ย ก็จะมีตัวเชื่อมอันหนึ่งซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองจะช่วยประเทศชาติได้มากแม้แต่เพียงขั้นต้นเนี่ยก็คือสร้างศรัทธาขึ้นมาพอสร้างศรัทธาขึ้นมาได้ก็ประชาชนใจดีก็หายป่วยหายป่วยขั้นที่หนึ่งต่อไปแล้วประชาชนก็จะร่วมมือในการที่จะแก้ปัญหาของสังคมประเทศชาติด้วยศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นศรัทธานี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วศรัทธานั้นก็จะช่วยให้เราเนี่ยมาฟังกันฟังสิ่งที่ดีงามแล้วก็ได้ปัญญาศรัทธาก็เป็นสะพานไปสู่ปัญญาเพราะฉะนั้นเวลานี้ต้องระวังไอ้เรื่องนี้สังคมของเรากำลังอ่อนเปลี่ยในเรื่องสภาพทั่วไปที่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องสภาพรอผลโดนบันดาลนะรอเทวดามาบันดาลให้นี่ถ้าไม่ใช่เทวดาในสวรรค์ก็อาจจะเป็นเทวดามนุษย์อย่างนี้ก็แล้วแต่ก็ต้องระวังทางนั้นแหละเทวดาดีท่านไม่มัวให้รอผลโดนบันดาลอ้าวอย่างนิทานอิสปเทวดาดีเนี่ยท่านต้องระวังเรื่องคุณธรรมด้วยเหมือนอย่างเรื่องท้ามหาชนกที่ในหลวงทรงพระราชนิพนธ์พระนางมณีเมฆขลานั่นเป็นเทวดาและท่านจะมาช่วยท้ามหาชนกเพราะอ้อนวอนก็เปล่ามหาชนกนั่นเป็นคนที่ไม่ยอมอ้อนวอนเทวดาตอนที่เรือแตกน่ะคนทั้งหลายก็พิไรลำพันโศกเศร้าปริเทวนาการว่างก็อ้อนวอนเทวดาให้มาช่วยกันต่างๆมหาชนกไม่เอาด้วยใช้ปัญญาเราจะไปอยู่จุดไหนของเรือเวลาเรือล่มลงท้องทะเลแล้วจะอยู่ได้ดีที่สุดแล้วจะเตรียมตัวอะไรมั่งมีไม้มีอะไรสำหรับเกาะอะไรต่างๆไปเตรียมตัวเต็มที่เลยนี่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ตอนวิกฤตใช่ไหมเนี่ยใช้ปัญญาแก้ปัญหายามวิกฤตท้ามหาชนกก็ไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดพอเรือล่มลงไปพวกอ้อนวอนเทวดาตายหมดก็ท้ามหาชนกอยู่มหาชนกก็อยู่ได้จะ7วันก็ยังไม่เห็นฝั่งแต่ก็ไม่หยุดความเพียรนางมณีเมฆลานั้นเป็นเทวดารักษามหาสมุทรเห็นเข้าก็เลยมาดูเพราะมีหน้าที่ดูแลรักษาท้องมหาสมุทรก็มาเยาะเย้ยตอนแรกก็มาเยาะเย้ยว่ายน้ำไปทำไม7วันแล้วยังไม่เห็นฝั่งตายเปล่าเลยนะก็เลยเกิดเป็นการสนทนาระหว่างท้ามหาชนกกับนางมณีเมฆลาแล้วก็ท้ามหาชนกก็พูดจาเห็นว่ามนุษย์นี่ต้องทำความเพียรไปยังไม่ตายถึงจะไม่เห็นทางก็ต้องทำความเพียรเท่าที่ปัญญาตัวเองจะมองเห็นได้ทำไปจนถึงที่สุดตายแล้วไม่เป็นหนี้ใครว่างั้นนี่พูดไปจนกระทั่งนางมณีเมฆลาเลื่อมใสมณีเมฆลาก็เลยพาขึ้นฝั่งไปอันนี้เป็นคติทางพุทธศาสนาต้องให้ใช้ความเพียรของตนเองให้เต็มที่เทวดาก็เหมือนกับผู้ใหญ่ทั้งหลายจะช่วยก็ต้องช่วยคนที่เขาทำความดีใช่ไหมแล้วก็มนุษย์คนนี้แกก็ไม่ไปอ้อนวอนเทวดาเลยแกก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปแล้วผู้ใหญ่นี่ที่ดีก็เห็นคุณค่าก็มาช่วยกันอะไรทำนองเนี้ยอันนี้หรืออย่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องชาวนาคนหนึ่งเกวียนหักเกวียนหักก็ไปอ้อนวอนเทวดาเทวดาดีมาท่านบอกคุณมีบ่าทำไมไม่เอาบ่าแบกทูบเกวียนล่ะใช่ไหมอันนี้เทวดาดีเทวดาดีก็สอนให้คำสอนให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างนี้เป็นต้นไอ้เทวดาที่มันจะไม่ดีเนี่ยก็เทวดาหวังผลจะเอาไว้ในอำนาจของตนเทวดาที่หวังผลจะเอาคนไว้ในอำนาจของตนให้อยู่ใต้อำนาจเนี่ยเขาเรียกว่ามารอ้าวมารนี่แหละแกก็มีอาวุธสำคัญอุปกรณ์สำคัญสองอันคือเบ็ดกระบวงเบ็ดก็สำหรับติดเหยื่อล่อใช่ไหมอย่างเวลานี้สังคมไทยก็ติดเหยื่อล่อที่เบ็ดกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยก็ติดบ่วงมารมารก็เอาบ่วงมารัดไปทีนะตกลงว่ามารก็คือเทวดาที่มีอำนาจสูงเทวดาชั้นสูงมากชั้นปรนิมิตวสวัตดีแล้วเทวดาท่านเนี้ยก็ต้องการไม่ให้ใครพ้นไปจากอำนาจก็เลยทำการต่างๆโดยวิธีโดยมากก็ยั่วล่อเล้าต่างๆดังนั้นเทวดาดีก็ควรจะปฏิบัติในทางที่ถูกต้องเพราะเทวดาที่สนับสนุนการพัฒนามนุษย์ถ้าเทวดาไม่ดีก็กลายเป็นมารไปนั่นก็เลยพูดไปซะเยอะเลยแล้วโยมไม่เห็นมีคำถามอะไรและก็ถ้ามีเรื่องขึ้นมาใช่ไหมเราก็ไม่ต้องมาที่บอกเมื่อกี้บอกว่าเอาธรรมเป็นประมาณถือหลักการเป็นเกณฑ์เนี่ยเราจะวัดคนเราก็วัดกันที่นั่นไม่ต้องมาเถียงกันแล้วก็ไม่ต้องมาเถียงกันระหว่างคนที่มาช่วยกันวัดด้วยเพราะเราก็ เอาทำเป็นเกณฑ์นี่ใช่ไหมก็ดูสิเกณฑ์นี่ในคนนั้นได้เท่าไรในคนนี้ได้เท่าไรก็ว่ากันไปนี่คนนั้นเองถ้าเขามีปัญหาเขาก็ไม่ต้องมาสู้คนด้วยกันให้ไปสู้กับธรรมะสู้กับความจริงไงสู้หน้าความจริงสู้กับความจริงไปเถอะคุณถ้าเขามีปัญหาเรื่องราวอะไรแต่อะไรก็สู้กับความจริงไปนะเราก็ไม่ต้องมายุ่งเสียเวลายุ่งสู้กับคนนะแล้วก็เกิดปัญหาเปล่าๆสู้กับธรรมะดีที่สุดก็เลยพูดไปเรื่อยๆโยมมีปัญหาบ้างยัง ก ับคำ ถามท่านอาจารย์ เจริญพร ขณะนี้มีวิกฤตศรัทธาทั่วรอบตัว อ๋อเจริญพร แต่ละคนแต่ละบุคคลก็เป็นผู้ชายผู้ใจแต่ละไม่ทราบจะทำยังไงถ้าทำอะไรก็ทำไม่ได้ทั้งอย่าง ก็ศรัทธาในคนไม่สำเร็จก็ศรัทธาในธรรม ก็ศรัทธาอยู่แล้ว เอาศรัทธาในธรรมแล้วเราก็ตัดเลยว่าคนเราไม่เอาละเราศรัทธาในหลักการในตัวธรรมในตัวหลักความจริงเนี่ยแล้วเราก็ตั้งตัวขึ้นมาใช้ปัญญาหาทางแก้ไขใจเราก็อยู่กับเรื่องของการคิดแก้ปัญหาตั้งหลักตั้งตัวขึ้นมาเข้มแข็งไม่หวังพึ่งคือถ้าเราศรัทธาก็หมายความเราเห็นว่าท่านผู้นั้นพึ่งได้เราก็เลยศรัทธาอันนี้ถ้าเราไม่มีทางศรัทธาไม่ได้จริงๆเราก็มาศรัทธาอยู่กับธรรมซะอย่าให้หมดศรัทธาศรัทธาในธรรมะเป็นหลักใหญ่ศรัทธาในคนนั้นยังงอนแง่นพระพุทธเจ้ายังไม่ยอมนะพระสาวกมาศรัทธาในพระองค์พระองค์ไม่ยอมคือยอมให้ในเบื้องต้นแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าศรัทธาในตัวบุคคลเนี่ยมีข้อเสียประการนั้นๆ1 2 3 4 5พระองค์ตรัสหมดเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงถือให้สาวกเป็นอิสระคนที่มาอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อไปสู่อิสรภาพแม้แต่อิสรภาพจากพระศาสดาในพุทธศาสนานี่พระสาวกไม่ขึ้นต่อพระศาสดาเพราะอย่างที่เรารู้กันนี่พระพุทธเจ้าวันหนึ่งก็ถามพระสารีบุตรสารีบุตรเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพระสารีบุตรบอกใช่พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถามต่อแล้วเรื่องนั้นเป็นงั้นๆใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะในที่สุดพระพุทธเจ้าถามที่เธอตอบอย่างนี้เพราะเชื่อต่อเราหรืออย่างไรพระสารีบุตรตอบที่ข้าพระองค์ตอบอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเชื่อต่อพระองค์แต่เพราะมองเห็นด้วยตนเองว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นว่างั้นนะพระพุทธเจ้าก็สาธุสิใช่ไหมนี่นะนี่คือพุทธศาสนาต้องเป็นอิสระที่พระพุทธเจ้ามาช่วยเพื่อให้เราเป็นอิสระแต่เป็นอิสระแล้วยิ่งเชื่อใหญ่เชื่อในแง่ของความเคารพพระสารีบุตรก็ยิ่งเคารพพระพุทธเจ้าก็เป็นความเคารพในแง่ของน้ำใจต่อกันก็รู้ว่าเจตนาท่านดีหวังดีต่อเราแน่นอนไม่มีอะไรแอบแฝงเลยและปัญญาท่านก็ให้เราถึงความจริงได้จริงๆนั้นเราก็ยิ่งมีความเคารพฉะนั้นเมื่อโยมหาที่ศรัทธาในคนไม่ได้จริงๆนะก็ศรัทธาในธรรม แต่ว่าขณะนี้ที่เรายังป่วยอยู่เพราะว่าเรายังศรัทธาในธรรมะไม่พอใช่ไหมเจ้าคะ เรายังตั้งหลักไม่ถูกจับหลักไม่ได้และใจเรายังเคว้งคว้างอยู่แต่ว่าพอได้ไหมล่ะหรือว่าข้อสำคัญไหนพอได้นะหรือว่าต้องเบาแล้ววันนี้ต้องกลายเป็นผู้รักษาคนอื่นตอนนี้นะเลยว่าทุกท่านเนี่ยต้องตั้งตัวกลับเป็นผู้รักษาสังคมอย่างที่บอกแล้วเราจะมัวมาเป็นผู้อ่อนเปลี้ยอะไรต่ออะไรท้อแท้พอเหี่ยวหงอยเหงาเศร้าซึมหดหูเบื่อหน่ายอะไรต่างๆอยู่ไม่ได้อันนั้นเป็นสภาพจิตที่ไม่ดีเราก็กลายไปอยู่กับความรู้สึกเป็นด้านอารมณ์แล้วก็ป่วยทางอารมณ์นั่นเองเพราะป่วยทางอารมณ์แล้วมันเลยปิดกั้นปัญญานั้นเราก็ต้องตั้งหลักขึ้นมาก็คือว่าไปเอาปัญญามาเป็นหลักเลยปัญญามันก็เอาธรรมเป็นหลักปัญญามันมีที่จับก็คือมันอยู่กับธรรมะมันเป็นตัวเข้าถึงธรรมะพอปัญญาเอาธรรมะมาให้ปั๊บใจมันก็เข้มแข็งขึ้นมามันก็ได้ที่หายป่วยเลยหายป่วยทางอารมณ์หายป่วยทางความรู้สึกเข้มแข็งก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้มแข็งทางปัญญาเนี่ยหายป่วยทางปัญญาเข้มแข็งทางปัญญามีสุขภาวะทางปัญญาและสุขภาวะทางจิตทางอารมณ์ทางสังคมอะไรทางกายก็อาจจะตามมาไม่มากก็น้อยตามมาแน่ๆก็ขออนุโมทนาไม่มีปัญหาอีกเลย ค่ะเรียนว่าเวลานี้เนี่ยรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการเปิดบ่อนเจ้าค่ะ จะเปิดบ่อนคาสิโนให้คนเล่นการพนันได้โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็ไปถามพระดังรูปหนึ่งว่าทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ท่านบอกว่าตามหลักพระพุทธศาสนามันก็ไม่ถูกหรอกแต่อันนี้เห็นใจรัฐบาลเหลือเกินที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าแก้ไขคนไทยไม่ได้แล้วก็เลยต้องตามใจให้เขาเล่น อาตมาไม่วิจารณ์เลยทีเดียวแต่ก็ต้องเห็นใจพระที่ท่านตอบอย่างนั้นเลยบอกไหน ทำไมเห็นใจพระไม ่ได้คิดเอาเองคืออย่างที่ว่าแล้วพระจะบอกธรรมะให้แล้วโยมก็ไปวัดกันเอาเอง นี่บอกธรรมะแล้วหรือจะฟังพระตอบอย่างนี้แปลว่าบอกธรรมะแล้วหรือจะ ไม่ได้ตอบทั่วๆไปอยู่แล้วเลย เราก็มีความหวังว่าไปถามพระเราก็มีความหวังว่าพระคงจะให้ธรรมะอย่างดีปรากฏว่าพระตอบอย่างนี้โยมก็อาการป่วยทรุดลงจ้ะ อ๋อไม่ทราบทีนี้ท่านอาจจะเตรียมก้าวออกจากองค์นั้นก็ได้ก็หมายความว่าจากฐานที่ว่าให้ธรรมะเนี่ยชักจะให้อื่นด้วยก็บางทีก็ต้องอย่างที่ว่าเห็นใจท่านก็ลำบากใจเหมือนกันในการที่จะตอบเลยทีนี้ถ้าท่านตั้งหลักขึ้นมาอย่างที่ว่าแล้วโยมไปคิดเอาเองนะฉันจะให้ธรรมะอย่างนี้หมดเรื่องไปเลยพระก็จะบอกเพราะว่าไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องความรู้สึกคือคนเราเนี่ยไม่มากก็น้อยขึ้นแต่ชอบใจและไม่ชอบใจไอ้ความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันจะครอบงำความรู้สึกเป็นตัวใหญ่ทางด้านที่เรียกว่าอารมณ์แล้วก็จะเป็นตัวนำในการที่จะป่วยหรือไม่ป่วยนั้นท่านจึงให้มีสติไม่ขึ้นต่อความชอบใจและไม่ชอบใจพอชอบใจไม่ชอบใจมาเนี่ยให้ตั้งหลักทันทีว่าไม่เอาความชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็นตัวกำหนดแล้วเราก็เอาธรรมะเป็นตัวกำหนดนะอย่างที่ว่าเอาธรรมเป็นประมาณเอาหลักการเป็นเกณฑ์นะตั้งขึ้นมา